punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dzień dobry, dziś w budziku 4 po 4. Dzień dobry, Pawlo, Paweł i Ludziki w naszej piosence dnia. Pocięta mostami rzeka, upał idzie w noc.

nieustająco chce się żyć. Pozdrawiam w 71. jesieni życia. Dziadek Staszek jako pierwszy dziś SMS-owo. Witamy, witamy i serdecznie gratulujemy. Pierwszy sygnał telefoniczny od pana Tomka z Radziejowa. Bez chmur, bez wiatru, 7-8 stopni na trasie z Kruszwicy do Warszawy. Konkretnie cel Żerań. Pan Tomek jako pierwszy dziś telefonicznie podpowiada, że dziś dzień placków ziemniaczanych. No to jakoś koincydencję zauważamy. Pan Tomek jako pierwszy dziś telefonicznie. I jeszcze mailowo pan Piotrek pozdrawia też z Zakółka, tyle że z trasy Tychy-Nysa. Dziś do ulubionej hurtowni ze sprawną ekipą, a za szybą 7 plusów. Pozdrawiam pan Piotrek jako pierwszy dziś mailowo. Szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. To nie wszystkie sygnały na dziś. Ciąg dalszy państwa korespondencji już za kilka chwil. 17,5 minuty po czwartej. Za moment powitanie nowego dnia, a wcześniej zaraz. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Ależ błyskawicznie państwo reagują. Podejrzewam, że szybciej niż redaktorek. Podziękował za ZAAS. Pan Piotrek, podejrzewam, ZAAS nie w łazie, nie w gazie, nie w jazie, ale gdzieś na szlaku też za kółkiem właśnie. Raz jeszcze szerokiej i bezpiecznej drogi. Witamy. Nowy dzień. No taki wtorek, a jakby poniedziałek. Niby ten wtorek tak cieszy, a jednak trzeba iść do roboty. No ale chyba już łatwiej tym, którzy wczoraj pracowali. No się uśmiechają do tych, którzy nie pracowali, bo dla nich to, proszę bardzo, poniedziałek. No tak naprawdę to wtorek, 13 dzień listopada przed nami, 317 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 16. Dzień potrwa niecałe 9 godzin. A dziś imieniny Arkadego, Mikołaja i Stanisława. Dziadkowi Staszkowi imieninowo i urodzinowo, to już składaliśmy, podbijamy stawkę, składamy najlepsze życzenia imieninowe. Ale dziś Mikołaja, to jakoś tak szybciej przyszło w tym roku. 13 listopada, wtorek. Dzień dobry państwu.

głuptasek, głuptasek. 4:30. Nie, to nie do pana synaptyka. Już zarobiony. Wczoraj też był w robocie, przygotowywał najświeższe prognozy pogody. I dziś, proszę bardzo, też masz ści. Polska pod wpływem płytkiej zatoki niżowej w strefie chłodnego frontu atmosferycznego wędrującego z zachodu na wschód. No i za frontem chłodnym zacznie napływać z zachodu, nie zgadną państwo, chłodne powietrze polarne morskie. Ale nad południowo-wschodnią połową kraju przez większą część dnia utrzyma się ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ranek mglisty, uważajmy, to mgły ograniczające widzialność lokalnie do 200 metrów. W dzień na południowym wschodzie pogodnie, poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami. Tak się będzie przejaśniać, że ta strefa opadów przesunie się z zachodu do centrum kraju. Wiatr południowy, skręcający na zachodni, południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a ciśnienie spada w południe w Warszawie, wyniesie 1010 hektopaskali. No i coś, co nas najbardziej interesuje teraz, no teraz jak teraz, ale za kilka chwil. Teraz za oknem na Myśliwieckiej plus 8, ale w dzień będzie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 14. Najcieplej na Dolnym Śląsku do stopni 17. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki. A już gra. Za chwilę zacznie śpiewać. A chodzi o to, że prezentujemy trzy nagrania. Państwa zadaniem odszyfrować, co łączy te właśnie trzy. No, nie bójmy się tego. Polskie piosenki. 7, 1, 3, 3, 5. 3 na raz. Część pierwsza. Mów mi, że to nie szkodzi. I mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję. Już prawie umiem, prawie czuję. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. tylko zaczekaj. Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć. Po pierwszej nutce na razie chłodno, chłodno, by nie powiedzieć zimno. Szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Trzy. No właśnie, jeszcze druga i trzecia nutka przed nami. Myślę, że powinno się rozjaśnić, a przynajmniej już być blisko, co zrodziło się w budzikowej łepetynie przy drugim i przy trzecim nagraniu. Za 25 minut piąta. Siedem, jeden, trzy, trzy, pięć. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu. Trzy na raz. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. To historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Grzesiek Kubiak, czyli Kuba, rządził naszą podstawówką. Po lekcjach na boisku ganiał za mną stegłówką. W Pile było jak w Chile, każdy miał czerwone ryło. Mniej lub bardziej to pamiętasz, spytaj jak to było w czasach, gdy nad Piłą jeszcze latały samoloty. Wojewoda Śliwiński kazał pomalować płoty, potem wszystkie płoty w Pile miały kolor zieleni. Rogaczem na wieżowcu Piła witała jeleni. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera, ukłoń się świrom, żyj, nie umieraj. Gruby jak armata Szczepan błąkał się po kuli ziemskiej, trafił do Ameryki prosto z Legii Cudzoziemskiej. Baca w Londynie z buchami się sąsiedzi, lżej się tam halucynuje, nikt go tam nie śledzi. Karawan z Holandii, on przyjechał tutaj wreszcie, są już kula, czarny dusio, słychać strzały na mieście. Znam jednak takie miejsca, gdzie jest lepiej chodzić z nożem, całe Górne i Podlasie, wszyscy są za kolejorzem. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera, ukłoń się świrą, mandaryn, znana postać medialna. Gdy ci przy nim jest kosmos, gaśnie gwiazda polarna. Jest tu siwy, który w rękach niebezpieczne ma narzędzie. A kiedy siwy tańczy, znaczy mordobicie będzie. U budzików pod tytułem chleją nawet z gór szkieły. Zbiguś pi przy stoliku, ma nieczynny przełyk. Lecz spokojnie panowie, według mej najlepszej wiedzy, najszersze gardła tu to mają z Inri koledzy. Polej, polej! Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera, ukłoń się świrą, żyj, nie umieraj. Nad rzeką latem ferajna na grilla się zasadza, auta z Niemiec, sam wiem kto je tu sprowadza. Żaden splin i cud na ulicach, nie śpią złotówki. Chwile święta jest rodzina i święte są żarówki. Nic nie szkodzi, że z wieczora miasto dławi się w fetorach. Ważne, że jest żużeli, kiełbasy senatora, fajne z Wincentego Pola idą w świat dziewczyny, bo po pokładzie jeździ jojo bicyklem z Ukrainy. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera, ukłoń się świrą, żyj, nie umieraj. No i super, i mamy to w SMS-ach prawidłowa odpowiedź, najprawdziwsza z prawdziwych, pan Maciek. No, to może zaczniemy od pozostałych, a może to historia, a może dom, a może kiedyś, może przemijający czas, może powrot, może niepodległa. Pan Jacek z Wrocławia tak odpowiadał. Jarna słuchaczka z Wyszkowa, może kiedyś, pan Wojtek, może dom. pani Patrycja. Budzik. Przytomna. No dobrze, dobrze. Pan Zibi z Warszawy też i szczypiorek, ale to informacja o tym, że pan Zbyszek sieka szczypiorek. 3 jaja sadzone już dochodzą. O, to chyba już doszły, bo to kilka chwil temu nadesłana ta odpowiedź. Pan Maciek bardzo dobrze odpowiedział jako pierwszy, jedyny z budzikowego grona. Taki męski zawód, no, który wzbudza podobno najwięcej pożądania. A chyba ten właśnie zawód byłby w czołówce. O, stereotypowy, silny, odważny, krzepki, trochę też tajemniczy mężczyzna. Drwal dziś w naszym zestawie 3 na raz. Drwal, piła, siekiera poszły w ruch w kalendarzu wczoraj zaległe święto. Ale wczoraj prezentowaliśmy nagrania te ojczyźniane, niepodległe, kojarzące się ze świętem narodowym, a diś już poświątecznie nawiązujemy do święta wszystkich drwali, składając najlepsze życzenia. Stare drzewa i Cortez to nowe nagranie oczywiście z filmu Filipa Bayona Kamerdyner. Nowe nagranie w trójce, jedyne w tym zestawie, takie najnowsze, najświeższe, ale ponadto także i siekiera z nową Aleksandrią się pojawiło i przed chwilą strachy na lachy i była też piła tango. A to dzisiejszy zestaw 3 na raz, drwal. Nasz wierny słuchacz prawidłowo odpowiedział na tak postawione pytanie, co łączy 3 nagrania. Brawo dla pana Maćka. Nasza ulubiona 4:44, 44, 44 minęła 44 sekundy temu. Woo! A w nagrodę Greta. Greta z rana, jak i tu trzy kropeczki możemy sobie podpowiedzieć. Z Grodziska Wielkopolskiego, Wolsztyn, ładnie plus 7 od pana Maćka. Bardzo gorąco pozdrawiamy i szerokiej drogi życzymy. Nasza wierna słuchaczka z Sandomierza, pani Mirka, przybija piątkę z panem synoptykiem. Dobrze, plus 5. Taki obrót pogodowy sprawy chyba bardzo nam odpowiada. Sygnał od pani Kasi Wiejskiej, korespondencki. Dzisiaj śniło mi się, że sobota. Też dobry obrót sprawy. Po poniedziałku, we wtorek, sobota. Niech i tak będzie. Stolarze walczą. Temperatura 10, a w warsztacie 15. To od pana Rafała Bielsko na słuchu. Dycha także pan Darek. Znaczy dycha na termometrze, bo pan Darek ma się bardzo dobrze. O dziwo ciemno. Opony zmienione na zimówki. Kawy nie parzę. No, podejrzewam, że pan Darek, jak i tak wiwrot na wywrot, to kawę parzy na kolację, zimówki zmienia, kiedy wiosna za oknami, przypomnę, dziś do 17 stopni. Pan Darek, zimnolubny, tak, pamiętamy, życie zaczyna się poniżej minus 10. Sygnał z Biskupca od pani Mirosławy, tam leje, wieje i liść opadł, ale mimo wszystko dzień dobry. W Łambinowicach plus 8 i do pracy zbiera się pan Sławek. Przyjemności życzymy z tegoż właśnie. Na liście obudności także pojawia się pan Dawid w Kowalewie Pomorskim, też ósemeczka. Pan Paweł z Łosic daje połowę z tego, pani Iwona z Nysy informuje, że już powrót do normalności, za oknem sucho, na niebie gwiazdy, a na termometrze truja z plusem 3,5. Nie jest źle. Wszystkim udanego dnia, szczególnie tym, którzy mieli wczoraj wolne, a dziś dla nich to poniedziałek. A dla nas wszystkich uśmiechnięty wtorek. Za 9 minut piąta. Nie ma co narzekać. Sygnał pogodowy między innymi od pani Eli z Opola. Na liczniku 10 stopni i po długim weekendzie człowiek przeziębiony. Jak pisze nasza słuchaczka, nie ma co narzekać. Ciepło się ubrać i na rower, i do korpo. Zdrowia życzymy, szybkiego powrotu do formy. Pan Krzysztof pozdrawia z chłodnego Chicago. Pierwszy dziś zagranicznie. Dzień dobry, dobry wieczór także od pana Roberta z Nowego Jorku. Za oknem przed północą 11 stopni Celsjusza, a o poranku amerykańscy synoptycy zapowiadają dla Nowego Jorku plus 2. Więcej na przedwiościu. Wszystko do góry nogami. Nie. Australia, Nowa Zelandia dziś jakoś mało aktywna. 8 stopni to w Harrogate u pana Piotrka. Jeszcze tylko 3 godziny i czas zacząć pakowanie na urlop i do ojczyzny. Sygnał od państwa Renaty i Wadima. Kanton też na nasłuchu. Tam 24 stopnie. Z opóźnieniem meldujemy swoją obecność w czasie wczoraj. Renaty obchodziły swoje imieniny. Nie, no to my oczywiście rozumiemy, składamy najlepsze życzenia, choć wczoraj też składaliśmy, ale dziś nieco spóźnione, ale szczere. Wszystkiego najlepszego imieninowo, także urodzinowo. A do tych właśnie świata dat będziemy wracać w muzycznym kalendarzu. A to po godzinie 5. A 5, no masz ci, już za 4,5 minuty. Queen.